tsarin shirin wajen barin labarin masoyi tsarin shirin wajen labarin zanto tsarin shirin wajen karo da bangarori gurbi biyu hagu da dama tunda kaga gara sani farin ciki billahi lazi la ilaha illa huwa ka daina nishadi kenan har zuwa ƙarshen rayuwarka zaki gani a tattare da yanki amma me zafi haka na gaida nake suna cin wuta fitira ka waza mu ko zaka ketta a shana a ciki ne Habiba ki ce na bar banza abban siyama wani tsarin ganin kallo mai adon bajintar tsarin cikin labarin abban siyama ina madakatarsa da ya kalli kwangilar kisan kankanuwar yara abban siyama ina ma'ana daftar kishin uwa ga iyarta yarce kuwa ko ku da bincike Al-Mubarak International Films Productions Limited ke gabatar da shirin abban siyama Ciyata na saka ki In an duba kamannin mutum karnai kake Zo na zuguna ki hau abin bina goya ki Kwanta ki baicin ki ko zaki san ko baby na to sako so kacha mai hankali mai kyawun tarbiya ganin ki ne dumani na abban siyama amma fa zuya koda a ce ke ci shedan din da kanki Allah ya tsaka na da ki kai kar ka rena mana hankali nan police station ba guri ne wasa ba ko ni ma za ta murshi kunya ne tarkata Na gama maka uzuri. Tun daga shi na kama ka yanzu dumudum. Shirya Jamil A ya kasa. Umar ne shirin Ahmad A Bifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abban siyama, abban siyama, abban siyama. Salam salam. Salam salam. Kin bashi miji wannan ba mu san shi miji wanda bashi da rakumi ka guda da garin mutun yi aradu kanki zai riga ranar faduwa This is Nigeria. Kasar mu gidan dadi. Our viewers are clamoring for what will make them comfortable. The tension has become rigid to the extent that Hassan becomes unleashed. Mubarak International Film Production has tried all his best to see that the gap is filled. Bunayya, Bunayya. Salamat Allah wa daran halinki. Kin bata wa dangin suna shashashar banda shashashar wofi. Ban yi maka laifin komai ba. Ka sake ni da cikin ka. Allah ya saka ni na da kai. Ke ni kike ga wannan magana? Yanzu ke kin manta da rufin asirin da nayi miki. Al-Mubarak is back again with a film that conveys a catastrophe between a mother and a son. She is trying to blackmail him, but all the same, he is trying to see that she becomes convinced. Ta yarinya da nake so ka aura. Amma fa matar ka kyau. Amma sai dai ka jira lokaci kafin mijinta ya sake ta. Ina so ka sani cewa mata masu kyau ba sa karewa a duniya. Tsakaninka da mata masu kyau mulki da kuma. Kai hakuri. Haka Allah ya nufe ka. Bunayya, Bunayya. Dine ya mu afana kai ta shenye banda ta fukan sharewa ba za ta daina wannan yawon bara mu dauke ta a canja mata gari wato kada a ce kai ka fito takara zan bata maka suna a gari uwar honorable tana yin bara Allah ya kine wannan mata Allah ya kine mata wallahi Bunayya Bunayya ba wannan cikin matsala banda kisa Bunayya producer Usman Muazu director by the eloquent director Malam Amin Sir Sayo yanzu ma zuwa ne dan miwa kan mu adalci wallahi ke ma sai kirsa wani abu daya a cikin ki kar ki kashe ni ni ba kashe ki zan yi ba zan na kasance in yaso daga ni har ke mun safarin cikin mu har abada Bunayya Bunayya Bunayya kasashi aranka karda ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tunda na yaba hali kiji take nake karda ki sallake ki gana buri na rike wannan kasashi aranka karda ka bar shi a baya zuciya ta samu sukuni tunda ka yaba hali kaji What? Apple Media Global 99 mafi so da nambobin kauna ta zabin ciko ga fadawa. Kamfanin tsare-tsaren shirye-shiryen wasannin kwaikwayo ke kawo sabon nuni na sabon tsararren shiri don ba da labari ta cikin labari yanda ya to domin marmarin kallewa. Sai na mallakin ka ko naki domin ba sai da jejiyan jita-jitan labari ba. Shedawa na kallon nuni sunan shiri ma. Bankwana bankwana da masoyi bankwana da masoyi bankwana da masoyi ya zanyi da raina ba dan suwa wadansu masoyan juna sun zubi kaunar su tayi salo da harbewar igiyar rama rikakkiya hakan tasa cikar san da yake mata ya karba aurenta bisa wani rufaffen sharadi dan kadan da murnar hakan sai ya juye da kuka yana hawayen jigun na tunanawa me yasa hakan me ya kuma tunanin shi ya ta da zaka amince sai in jinkirta yan kuna san so za abu nawa sai in fasa ta kan kauna da makanta garabuwa yau da zakata ni roƙon da nake da zaka amince ba za mu yi ba mai na zance zancen da kike yi ba za na biya ba dubi halin rayuwar da ta saman ba dan na so ba ni hakuri yau shi na zaba dan na san za na ciri ba kwana tashi a sannu watar Allah barin ba za mu yi suna maraban zama da musayan kauna shi da matarsa cikin shirin ta samu hadari yaya da yaya ciwon yayi tsanani ga babarsa har ma tayi kwanci asibiti cikin ciwo na mutuwar koda ta sakodar daya ce saura hakan ta sa tilas ya bada tasan dayar da yake takama da ita ga bai ko an yi masa cikin jiran auren sa ban kwana da masu tana ne zan matarka bayan ka sake cikin wulakanci a gaban iyaye na gaskiya Alhaji ba sai shiryawa musbahu yan aham ban kwana ban da kwana da masu umarnin shirin dan almajiri kai saka kuma rana wanka ba buwan cibi din da kike ga miki ki tafiyar da rayuwarki sa irin tarbiyyar da kike koya miki kinki kin bi gargada gaida dangi shikenan an sulwantar da rayuwarki kuma shikenan tarihi ya lalace Allah ya sauka yanzu na baki awa 24 ga yati maki ki gaya mata wane ne ya aikata wannan wane ne ya jaza miki wannan bala'i me ya gaya miki wani alƙawari ya miki dan waye shi in ba haka ba wannan duka da ce miki fa shafan mai ne banza mutun ya wofi kina da karan hanci kamar sigari ne kan banza fere kan wofi ko buge ke yanzu sai la kin ga mu kike gani ko duk wanda bai ji ba zai ji ne sai ki waye na ga a cikin gidan in ba haka ku ba sai na miki yankara Suhaila me kike tunani dan da ya saka iyayensa zubar da hawaye kina tunanin zai gama da ni'imar ubangiji ga babanki can iya zu da hawaye saboda ki ya kamata ki hanzari ki gaya mana wanda ya miki wannan talasa umma ba kin faɗa muku ne ba illa na tabbata jin furucin da ke cikin baki na ba alkhairi bane ban da tarin takeici a tattare da shi wannan irin tashin hankali kike kirare da shi. Bayan kin san muna da arzikin da zamu kare kowanne irin tashin hankali ne da zai shigo gidan nan. Wannan abu umma arziki ba zai tasiri a kan shi ba. Nutsuwa ba zai kawo shi ba. Hankali ba zai dauka ba. Kunnuwa za su so a ce da sun kurmanci da jinsa. Idanuwa da su kasance masu zubda hawaye a koda yaushe. Kuma ni ba na son ki kasance a irin wannan yanayin umma. Na san ji. Ko da raina zai baci. Da ki bar ni cikin duhu, gware ki gaya mu. Umma, wani abin sirran tashi ya fi alkhairi akan jinsa. Na san jinsa. Cikin abba ne. Zuciya ta yi zafi idanuna zubar da waye. Na shiga uku na lalace rayuwa ta yi tsanani. Ka san daraja abin da kake fada. Da baka bar mana tarihin bakin ciki a gidan nan ba. Alhaji Kabir ka cuce ni. Ka sani da ban san ka ba a rayuwa ta. Aje me yake faruwa ka? Irin wannan kalmomi sun dace da ke kenan? Baka da daraja a idona, baka da kima. Me kike gaya wannan kalmo haka? Ina mijinki. Ni? Kuma wallahi na yi da na sani haɗa zama'ata da kai. Kwana mutu. Ya shi ki haka. Kana son zancen banza zancen. Ni za ki duba kike ga ya zancen banza irin wannan? Zuwa fa kike ka tare ina karanta. Ya ishe ka. Ni ke cewa ya ishe ka. Kana tunanin kana da wani daraja a ido na ko kima? Lalacewar taka ta kai har kai wa yadda ka haifa ciki. Haja daraja halin irin naka. Wai wace magana kike faɗa ne haka? Ni ke ga wannan zancen ni? Ni ke ga wannan zancen? Ni kike ai laki wannan zancen ya fito haka? Hajiya, ke ci kai ciki kuwa? Ni? Ni Alhaji Kabiru ni? Waye bai san borin kunya ba? Da can da ka nebe ta, me yasa baka dake ta? In ka sake kamaran munya, zan hada ma gagarin mutashin hankali a gidan nan. Duk duniya sai ta ji abin da kake. Na gaya maka. Kin ji kunya? Ya kamata ki sani, har yanzu kina da ragowar lokaci na janye kalmominki a kaina. Za ki ja kanki da bala'in da ya fi ƙarfinki. Ya fi ƙarfi na fi ƙarfin babanki. Da ninki ba baci da Suhaila. Bakin alƙalami ya bushe, ba ka da wata magana da za ka faɗa. Oh Suhaila! Oh Suhaila! Ba ka da wani kyau shi kuma. Wannan na kasan da sai na nema. Suhaila! Ni! Ba ka da wata magana da za ka gaya mana. Kin bani kunya. Wayewarki da iliminki ba su yi amfani ba. Hankalinki da tunaninki ya zamo ɗaya da na mahaukata. Wallahi na yi bakin cikin kasancewarki ‘yar uwata. Intisar, ba za ki taɓa gane manufana ba. Har sai lokacin da na cimma burina. ina roƙon Allah ya sa ku yi tsawon kwana da ke da wanda duk yake min zargi irin wanda kike mu. Abba, mahaifina ne kamar yadda yake mahaifi a gare ki. Amma in gaskiya ta fito tana gaba da kowa. Tir da ki. Shin me amfani da yadda da bukatar wani? Kin tozarta bawan Allah. Kin cutar da mu. Kin goga mana pentin da ba zai babu abin da zai iya goge shi. Ba za ki gane irin sharrin shaidan ba. Wanda ya rinjaye ni, maƙiyin da ya yi nasara a kaina, ya sa hannu aikata wannan laifi. Amma kin fi kowa sanin halina da yadda rayuwata take. Ban da buƙatar ƙara haɗa mugunci da ke ko wata mu'amala ta sake haɗa ni da ke. Domin ke abin gudu ce ga duk wanda ya san abin da kika aikata. Na shiga ciki ka biyo ni, na fito nan ka biyo ni, me kake nema gurina? Ko zuwa za ka yi kamar magana yaudara? Domin maganar ka tamfas take da ƴan yaudara. Don babu wani abin da za ka gaya min a zuciyata in aminta da kai. Ba komai cikin zuciyata in banda tsananka. Wallahi, amma dai abin da nake daɗa jan hankalinki da shi babu yawa. Na farko dai mun zauna da ke shekara da shekaru. Kin san halayyata, kin san ɗabi'ata, kin san me zan yi, kin san me ba zan yi ba. Dai kenan. Na biyu, abinda yarinyar nan ta faɗa, ki sani cewa kururuwar shaidan ce, shekarunta ba su kai ba, tunaninta bai kai ba, za ta iya yin wani abin da tana ganin yin wannan shi ne mafita a gare ta. Biyu kenan. Na uku na ƙarshe, ya kamata ki sani cewa Allah baya zalunci, kuma Ubangiji na kowa ne. Na yaro ne, na babba ne, na mace ne, na namiji ne. In kin amince da wannan magana, kin tuna kanki asiri, kin tuna min asiri, kuma kin ci zalina. Ai ga ka kai kai. Zuciya ta ja ka kaje ka haƙewa ƴar cikinka. Ba na san kina maimaita maganar nan, ki saurari. Duk abin da ya faru, ni na san cewa rana za ta domin rana ba ta gariya. Ba so nake wai ki yafe ba, ba so nake ki haƙura ba. Amma ki sani cewa wannan abin da kika cije a kai wata ran za ki nadama a kansa. Lokacin da kuma wataƙila nadama ba za ta yi amfani ba. Ni duk wannan zancen naka ba tasiri zai a zuciyata. Saboda ni na riga na gaya maka. Ni yanzu ka nemi mafita kawai. Ba wani abin da za ka nema a gurina. To magana ta ƙarshe. Mafitar da zan nema da kike faɗa guda ɗaya ce, shi ne wanda ya ji tsoron Allah, Allah ya san masa. Wanda duk ya dogara da Allah kuma, wato lallai ya dogara da abin da ba zai taɓe ba. In kin amince fa lillahi alhamdu, in ba ki yarda ba, to Ubangiji shi ne shaida. Domin za mu je gabansa gabaki ɗaya, kuma dukkan ayyukanmu suna nan a rubuce. Za mu ga irin abubuwan da muka aikata kyakkyawa ko mummuna. Hajiya, kafin cikin nan ya bayyana, kin taba ganin su a inda bai dace ba ko kuwa kin taba zargin su shi da ita? To wata rana dai da daddare na tashi daga bacci sai ban ga Alhaji ba. To bayan haka kin sake ganin su a wani lokaci makamancin haka? Ban taba ganin su. To amma yarinyar nan tana da samarin da suka fito za su aure ta? Akwai su, amma shi mahaifin sai nuna cewa ba zai aurar da su ba, ita da ƴar uwarta sai sun yi karatu. To amma cikin samarin nata babu wanda ya alƙawari akan cewa zai aure ta, za ta iya ci gaba da karatun a gidansa? Eh, akwai sunansa Abubakar. Na gode barista. Damuwa kullum nake, kullum kuka nake, na rasa yaya zanayi. Zuciya ta yi zafi idanuna zubar da waye, na shiga uku na lalace, rayuwa ta yi tsanani. Suhaila ‘yan mata, wato ni ba abin da nake so illa in ga Allah ya kawo ranar da za ki zama mallakina, wato ina nufin na aure ki, na kai ki ɗakina. Ya zama ba wannan zancen da za mu zo waje iska na hura muna yinsa, ya zama sai dai kawai ga ki a ɗaki na, sai dai duk abin da nake so in tafarta miki kalamai masu daɗi. Allah ya nuna mana wannan ranar ko? To ai kai ka ki mu saka, na ce da kai ka ciro iyayenka gidanmu an har ka aminci, kaga sai in ƙarasa karatuna a gidanka, kuma na tabbata Abba zai yarda da haka. To wannan abu ne mai son biyayya. Idan har da wannan tuni yanzu ina komawa gida in samu abbana nan masa dukkan bayani, in ya suna san wajen jibi gata za a iya turo mutane ma su zo samu babanki a tsarin magana insha Allah. Wannan ba wata matsala ko? Yayi sosai ma kuwa, Allah ya tabbatar. To yau dai wanzo in cika ki da surutu ba, saboda naga idanki da bacci kala haka ta nuna, bari in kyale yake je ki ci gaba ni wannan tafi wata sabga ko? To na gode. To sai na shigo. To alhamdulillah na ji bayaninku, kuma abu yayi kyau kwarai. Kuma ƙarin bayani ma shine ni dai bisa ga abin da na fuskanta, duk mutumin da ya surkuta da ku cikin yadda Allah ba zai ci kunya ba. Alhamdulillah. Sai dai akwai hanzari ba gudu ba. Ni sharaɗina a gidan nan ba na aurar da ‘yata sai ta yi jami’a ta gama, ta yi digiri ta NYSC, to kuma shi kenan sai a yi magana aure. In wannan yaro zai tsahirta ta gama to falillahi alhamdu. Alhamdulillah, ai duk tsarin da ka zo da shi ba wani abu ne wanda zai gagara ba. In Allah ya so ya yarda dai, idan Allah ya kawo lokacin yin sai ya ga an yi. Za mu je mu dan tattauna abin da ka faɗa, din ma mu je mu ainihin faɗe shi. A lokacin da mahaifinki zo miki da wannan batu, kin yi yunkurin faɗa wa mahaifiyarki? A'a. To me yasa baki ba? Saboda ina so kuma ta ki da saurare mu. To kuma yaushe ma kuka fara haka da shi? Ina so ki natsu, ki bayyana mu duk wani abin da kika sani game da lamarinki. Hakan shi zai zame min garkuwa na kwato miki ƴancinki a gaban alkali. Ki bayyana mu duk wani abin da kika sani, ki natsu. Hajiya. Ke ina Hajiya. Hajiya. Abin da kuma zaki miki ne yanzu? Ya kasance wai an kawo min takarda daga kotu akan wannan magana? Takarda san maki? Kina ganin ya dace kenan? Da kai tunani kafin ka aikata laifi. Da ba kai da na sani ba. Kuma ba zan yarda a haifan min ɗa ko jika a cikin gidan nan ba. Ba kuma za a yi kisan kai ba. Saboda haka na yi wannan ne domin ya zama darasi ga 'yan baya waɗanda suke aikata irin wannan halin irin naka. Domin in kai ka inda za a hukunta ka, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hukunta masu aikata aiki irin naka. Wato na fuskanci dai bukatar ki shine in shiga cikin wani hali watakila ma cuta ta kama ni, watakila ma in jan halaka in mutu ko? Kina ganin Abba zai iya aikata abinda Suhaila ta faɗa miki kuwa? Intisar kenan. Namiji fa ba dan goyo bane. Duk abin da kike tunanin namiji ba zai aikata ba, sai aikata shi. Saboda ba tabbas bane da su. Sai nike ganin kaman kin saurin yanke hukunci ba tare da kin yi bincike ba. Suhaila ba yarinya bace karama. Da ta zabe baban kadai ta ce za ta mai sharri, kuma ba kankanuwar yarinya bace da za a mata ciki ta kasa gane wanda ya mata. Mahaifin gani mamaki a ce mahaifinka da shi za ka yi shari'a. Ai na ɗauka ko wani kika zai tona masa asiri, ke mai rufa masa asiri ce a ce ke ce za ki kai shi kotu ko? Intisa, na so ki sani ba ni na kai shi kara ba. Ba ni da hannu a kan wannan al'amarin. In mace ta kai shi kara don tana ganin hakan shi ne mafita a gare ta. Idan har kina son in yarda da wannan furucin naki, sai na ji a kotu kin ce kin janye kin ce in mace ta sa ki wannan ba ke bace ki bayinki ba ne. Ba zan taɓa iya bijirewa wacce ta yi sanadiyar zuwa na duniya ba. Abin da take so shi nake so, da abin da ta ce na yi shi zan yi. Zuciya ta yi zafi idanuna zubar da wai, na shiga uku na lalace rayuwa ta yi tsanani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau muna 20 ga watan Jumada Sani, hijira ta 1434, wadda ta yi daidai da watan Disamba, wato haihuwar Isa dan Maryamu ta shekara 2012 miladiya. Kai mai girma mai shari'a, a yau muna da ƙara da ke tsakanin Alhaji Kabiru da Hajiya Hadiza akan tozarta ƴar tare. Sunana Barista Nabila Abdullahi Muhammad, daga Godiya Chambers. Ina tsaye a gaban wannan kotu mai adalci da tare da abokin aiki na. Ya mai girma mai shari'a, sunana Barista Sadiq Usman. Ya mai girma mai shari'a, sunana Barista Ahmad Gwammaja, daga Sauki Chambers. Ni ne lawyer wanda ake tukuma. A tare da ni akwai abokin aiki na barista. Sunana Barista Jamil Ahmad Yakasa. Kotu tana buƙatar ganin Suhaila Kabir Ibrahim Abba. Suhaila Kabir, ta zo ga kotu. Kece Suhaila Ibrahim Kabir Abba? Allah gafarta malami ce. Ya mai girma mai shari'a, wannan yarinya ce mai mutunci da kamala da yakana. Tana tsaye a gaban kotu mai adalci da ta nema ma wannan yarinya haƙƙinta a gun ma'aifinta Alhaji Kabiru, wanda ya keta mata haddinta ba tare da sarranta ba. Objection, ya mai girma mai shari'a. Ya kamata barista ta daina danganta laifi kai tsaye akan wanda ake tuhuma ba tare da wata kwakkwarar shaida ba. Korafi bai karbu ba, fadar musulunci take so ta jaddada a gaban kotu. Kya iya ci gaba. Ya mai girma mai shari'a, dan haka ina roƙon wannan kotu mai adalci akan neman haƙƙinta da mahaifinta Alhaji Kabiru ya keta mata haddinta. Har ya kai ga ta samu ciki tare da shi, yake amince da laifinsa. Ya mai girma mai shari'a, wannan yana nuna wa kotu cewa yana da wani manufa a tattare da ita, shi yasa yake auratar da ita da wuri. Dan haka ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta tambaye Alhaji Kabiru dalilin me yasa ya keta wannan yarinya haƙƙinta. Kotu tana son ganin Alhaji Kabir Ibrahim Abba. Godiya nake, ya mai girma mai shari'a. Alhaji Kabiru sai ya ƙara so gaban kotu. Kai ne Alhaji Kabir Ibrahim Abba? Ce malami. Kana jin abin da ake tuhumar ka da shi? Shin haka ne? Ma haka bane. Kana nufin ba kai ka aikata ba kenan? Ko baka so ka furta ne dan kada ya zama abokin ya a gare ka? Ba zan yarda in aikata mummunan aiki irin wannan. Ba san wannan magana ba, kuma na san mummunan aiki ne. Salihan bayi ba sa yi, ya haramta a kaina dukkan mumini ya aikata ƙazamin aiki irin wannan. Ubangiji shi ne shaidata. Kuma karana muke da ita. Sha'a. Wannan kotu mai alfarma ta dage wannan zama zuwa ranar 14 ga wannan wata domin sauraron tambayoyi da kuma amsoshi daga bakin wanda ake tambaya. Na Bahrain ta musanta abinda ake cewa Abdul Aziz Al-Khalifa Assalamu alaikum. Shine kakaki ba tuniki mutum ba haye shafinsa ba kaka da jin ba sai fajin radio wallahi ko bulo baka aje a duniya ba bare ka ce wani company amma jin labarai a wajenka ai bismillah ake wa ba ko yauwa ko kai ba maraba maraba yauwa wai me labari ina wurinka niwa talaka to kai kuwa banda ni talaka talaka to sai me zan cewa irin na talakawa ita da kawai zancen gari? Kwarai kuwa ai zancen talaka baya wuce hasada ganin kyashi bakin ciki zagin manya da in kana da dan abin yi ya rika maka surutu banda zama bakin titi bai da aikin komai kai gara ma ni fa ina da sana'a ina sai da lemo da ayaba wai ka san tsaye amma mutane nawa ne wanda suke bakin titi ba su da aikin yi kuma wasu ma sun yi makarantar wai ka san wannan alhaji kwa dan boko nan eh na san shi alhaji Kabiru dan boko kwarai kuwa na san shi ya dimbige yan mata a gida ba za a yi aure ba sai sun gama karatu sai sun digiri yanzu gashi ya dimbuga a daya ciki subhanallahi kai yi ai na kaji wannan labarin yo zuwa kotu a waje na har a gan kullun sai na je ni jin sauraron shari'a da ni aka fara shari'ar nan wuni tai akan su subhanallahi naga dai wannan zancan ba zan iya cewa komai ban tabbatar amma kuma dai daga ganin biri ya kama da mutu na daina zuwa to kaga wannan ita ce fa babban matsalar shugabannin mu ba ita ce matsalar wallahi da muke fama shi yasa wani lokaci din talaka ya zagi shugaba sai ka kamar yana da gaskiya amma dai matsalar ita ce rashin gaskiya talaka bai kamata ya zagi shugabansa ba saboda shi mulki daga Allah yake Allah kuma yake ba da shi an ce wa qulul amru minkum yawwa dole mu bi su yawwa to dan haka yayi addu'a'i to ubangiji Allah ka shirye shugaban mu amin ka shirye mu amin ka ba mu zaman lafiya a kasar nan tamu amma dai ana bindiya ya raba mu da zaman ba Alhaji Kabir shin zaka iya cinar ranar 12 ga watan Jumada sani wanda ya kama ranar Laraba da misalin biyun dare kana ina ina gidana cikin iyalina da ka fita daga ɗakin ka ina ka shiga a daidai wannan lokacin to na fita na shiga ban ɗaki domin na yi ɗahara daga nan kuma na yi alwala domin bisa ga al'ada ina yin sallah nafila a daidai wannan lokaci na kiyaye da na fito na ga ɗakin yara na akwai hasken fitila ba su kashe ba na shiga domin na kashe saboda na ce musu su dinga kashe fitila idan za su kwanta wannan shine abin da zan tuna wannan shine baka dama ka aikata laifin da ake zargin ka da shi objection ya mai girma mai shari'a ya kamata mai tambaya ta daina takura wanda bai taba tsayuwa a gaban kotu ba har ta sa shi amsa laifin da ba shi ya aikata ba ore bibi ya karbo ba nagode ya mai girma mai shari'a Alhaji Kabiru kotu tana so ka fito fili ka faɗa lokacin da ka shiga ɗaki a wane ne ka same su kuma sakan nawa kai a ɗakin ko mintuna nawa kai a ɗakin to tunda dare ne na same su suna bacci kuma abin da zan iya tunawa shine na jinkirta kamar kimanin minti 1 ko sama da haka kadan domin yi musu addu'a kamar yadda na saba na kashe fitila kuma na fito da ka shiga ɗakin ka dade me kake yi bayan ka fada mana a baya ka shiga ɗakin ka ga fitilla a kunne ka ji zaka kashe fitillan nan da ka ji zaka kashe fitillan ne ya lalace ka tsaya gyarawa koko ka tsaya gadi na ɗakin da baka fita ba kamar da nace addu'a ce kuma ba ta da wani lokaci da aka kimanta za a yi ya iya daukan ka minti 1 minti 2 ko sama da haka gargwadon yadda ka buƙaci kai nagode mai girma mai shari'a ya tambayin da zan masa kenan. Layin da yake kare wanda yake kara yana da tambayar da zai Alhaji Kabiru. Ya mai girma mai shari'a, ina buƙatar kotu da ta bani dama na yi wa Suhaila wasu tambayoyi. Kotu ta baka dama. Kotu ta rema Suhaila. Malama Suhaila, ya kika ji a lokacin da kika zanci kanki da buƙatar mahaifinki na yana so ya aikata masha da ke? Na kasance cikin rudani da tashin hankali matsananci. Kasancewar wannan shine karo na farko da na fara shiga irin wannan hali. Objection ya mai girma mai shari'a. Lawyer da yake tambaya yana so ya tsoratar da wata take kara. Ka canza salon tambayar ka. Malama Suhaila, an ce ku biyu ne a ɗakin ku. Yaya akai a lokacin yar uwarki bata ji wani hatsaniya? Objection ya mai girma mai shari'a. Wannan tambayar ta sai ake so ayi wa mai ƙara. Wanda fi bai karɓo ba. Nagode ya mai girma mai shari'a. Lokacin da mahaifinki ya nemi ku aikata haka, a ɗaki kuke ku biyu? Idan a ɗaki kuke ku biyu, ina yar uwarki take? Ko kuma wani waje kuka fita? Ɗakin shi muka tafi. A lokacin da ya kira woki, mahaifiyar ki tana ina? Ya aka yar woki bata ji wata mu? Objection ya mai girma mai shari'a. Wannan tambayar ta tsaye ne mai tambaya yake wa mai ƙara. Korafi bai karɓo ba. Za ka iya ci gaba da tambayar ka. Ya mai girma mai shari'a, ina so kotu ta duba wannan tambayoyi da ne wannan yarinya. Ya nuna ba ta da wata hujja ta yadda ta kasa amsa duk tambayoyin da aka yi mata. Tana so ta raina wa kotu hankali. Don haka ina roƙon wannan kotu mai alfarma ta dubi wannan al'amari na wannan yarinya na rashin gaskiya a ciki ta yi watsi da shi. Ta je can ta nemi wanda ya mata ciki ba ta kawo wannan al'amari wajen mahaifinta ba don ta ga ta samu wata biyan buƙata ta zuciyarta. Ya mai girma mai shari'a, ina so kotu ta bani dama zan yi wa intisal wasu tambayoyi. Ina intisal. Daga halin ki da dama. Ni intisar. Ni intisar. Zan faɗi gaskiya. Zan faɗi gaskiya. Dukkanin abin da ya faru. Dukkanin abin da ya faru. Tsakanina da Allah. Malama intisar. Zamanki da ƴan uwarki. Kin taɓa samunta da wata rashin lafiya wacce take da alaƙa da hankali? A'a, lafiyar ta kwalau. Babu kuma wani alamu da suka taɓa bayyana a fuskar mahaifinki tsakaninki da ke da shi ko kika ga ya nuna wa uwarki wanda yake nuna wata alaƙa ta yana da buƙata ko wani ra'ayi na daban a tsakaninku? Ban taɓa zargin shi ba. Ya mai girma mai shari'a, ya tambaya da zan mata ki. Nagode. Lauyan da yake kare mai ƙara. Ya mai girma mai shari'a babu. alhamdulillah bisa yanda kuke gani har yanzu muna ta kokarin gano wato dalilai wanda za su tabbatar da hukunci ga wanda ya aikata wannan laifi, domin ita al'amari na zina ko korafi ko kuma tuhuma ta zina dole sai an kawo shaidu ko kuma ikirarun nafsi mutum ya ce eh shi yayi, kamar yanda ita yanzu aka samu ga ita Suhaila. Dan haka har yanzu kotu tana ta tara dalilanta ne bisa gano hakikanin wannan laifi, domin a tabbatar da kowa da adalcin abin da ya aikata. Da wannan ne muke kafa wato hujja da doran hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka karbo daga Umaru dan Khattabi, Allah ya kara masa yadda, a inda yake cewa a wato hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, inda manzon Allah yake cewa Allah ya aika shi da gaskiya, da kuma cikin abin da ya aika shi da shi akwai hadisi wanda yake bayyana cewa idan mazinaci aka same shi wato magidanci ya aikata hali na zina da kuma shaidu kwarara, za a jefe shi, kamar yanda Umaru dan Khattabi ya rawaito a cikin hadisin sa. Sannan ya zo a cikin wani hadisi inda wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ikirarin cewa yayi zina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar, ya kirawo danginsa kuma ya tabbatar da hankalinsa cewa shin ya aikata wannan abu, kuma cikin hankalinsa yake da ya tabbatar, manzon Allah ya sa aka tsaye masa da haddi. Wannan yana nuna mana cewa a bisa dalilai don tabbatar da wato zina dole ko dai a samu mutum ya ikirari ko kuma a samu shaidu guda hudu na cewa mutum ya aikata wannan al'amari. Wannan muna kafa hujja ko dogaro da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin littafin Bukhari a rakam na 6825, a Muslim kuma rakam na 1691. Don haka waɗannan dalilai da duk waɗannan abubuwa da muke ta tattarawa, kotu tana so ta ga ta samarwa da kowa adalcinsa, domin babu wanda zai zo gaban kotu ba tare da kotu ta tabbatar da mai laifi ba da kuma wanda ba shi da laifi. Don haka har yanzu dai bincike yana nan, ana ci gaba da kuma dukkanin nazarori da za mu yi domin tabbatar da wannan laifi ga mai shi, da kuma wanda ake zargi idan ba shi da shi, da kuma wanda ya yi ikirari a kansa akan wannan laifi. Don haka kotu ta ɗage wannan zama a yau sai nan da mako ɗaya, sannan za ta ci gaba da wannan zama. This is Nigeria. Kasar mu gidan dadi. Our viewers are clamoring for what will make them comfortable. The tension has become rigid to the extent that Hassan becomes enraged. Mubarak International Film Production has tried all its best to see that the gap is filled. Bunayya, Bunayya. Salamata Allah wa daren halinki. Kin bata wa dangi suna. Sha sha shar banda sha sha shar wofi. Ban yi maka laifin komai ba. Ka sake inda cikin ka. Allah ya saka ni na da kai. Ke? Ni kike ga wannan magana? Yanzu ke kin manta da rufin asirin da na yi miki. Al-Mubarak is back again with a film that conveys a catastrophe between a mother and a son. She is trying to blackmail him, but all the same, he is trying to see that she becomes convinced.

mafazuya ko da a ce ke ce shedan din da kanki Allah ya tsaka hannu da ke kai kar ka rena mana hankali nan police station ba guri ne wasa ba ko ni ma za ka marshe kunya ne dakata na gama maka uzuri tun daga shi na kama ka yanzu dumudum shirya Jamil A ya kasa umarnin shirin Ahmad A Bifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abban siyama abban siyama abban siyama sanin matsalar da koki take ciki ko kin san yin kwana na bakwai a cikin gidan nan ban yi bacci ba ina ta wahala da ita kin san yin kwana na bakwai ban ci abinci na kuzo a gani ba a cikin gidan nan ko kin san yin kwana na bakwai ban je wajen aiki ba amma zaki zo ki zauna kina ga mun cewa ba ki san me ya faru ba yanzu na tabbatar da cewa ba zaman amana kike yi ta yanzu na tabbatar da Jamila ba ki da imani Jamila ba ce da zuciyar musulunci. Ina so ki gaya mun abin da yake faruwa yanzu a cikin gidan. Bakin hadirin da zai miki rumfa ya fi zafin ranar da zai iske ki. Ba da kalar da kullar da ke da kawaki a kwana bakwai. Yanzu a sa'a 18 ake so aiwatar da ita. Ni da ke. Ka zan farar da akai kai kai wallahi billahi kidi ka za wallahi ka taba shi kakken dan aiki kai wa gashi ni naka ta ja ta fi da karfi ta baki shikenan damana damana yi dana samu god dai na gaggaye kashi tubu furan gadi gallo Allah ya kara ba sunarka ta dukiya Heli da yaron mu da kuma mata irman furan gadi na rasa ki sai ina zan sa kai na kambanin kambala suna yin kudi ne bana gan tata abar ruwa furan gadi gallo gadi Dubuwa fara yar kyakkyawa idai san ki ya cika mi da kalbi na ke urin gani Dubuwa fara kuma daidai ni ni ma san ki ya cika mi da kalbi na urin gani Na fada maka malan sun kama ni patani mini nake so ka alfuran kai masa su ta tafiya da fasinjan zaka rika bacci a hanya da ma kai hannun abinci ni ma kake aiki ka ina da yawan gangadi furan gaggara do shiri da ni cici dio da kai magana ba ka shiryawa amin make akwana daji gingiri ango ne mai bada umarni wannan shiri Abdul Aziz Tage Chas chas ke kalke aure mai kalar akwati dar beauty kai aka ga da kai wannan zance no kaza da dai bai to ina gwan yake sai makama da kaza na ka bai sai makama da kaza na ka bai chas chas chas wallahi sai na zo gurin ku sai kun ni ma na nemi wannan maganin na ku kuma ya faɗo kuma ne kuma ne ya kunkume ya kunkume ya kunkume wai kunkume wai wai furan gadigallo gadigallo gadigallo gadigallo Thank you.